شب بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام، سلام به روی ماه شما دوستای خوب و کوچولوی خودم. شبتون بخیر عزیزای دلبندم. انشالله خوب باشین، سلامت باشین. میدونین که امشب چه شبیه؟ بله، شب شهادت پنجمین امام ما شیعیان حضرت امام محمد باقر علیه السلامه. شهادت این امام بزرگوار رو به همه شما بچه های خوبم و همینطور پدرها و مادرهای خود شما تسلیت میگم. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست روزبه و لباسهای عجیبش. وقتی مادر سروش و صبحان داشت حیات نقلی خونه رو جارو میکرد و به گلدونای شمعدونی کنار باغچه آب میداد، از پنجره صدای صبحان کوچولو رو شنید که داشت به برادر بزرگترش سروش میگفت: دیروز که رفته بودم مغازه آقا اسماعیل بیسکویت بخرم، یکی از همکلاسیام اونجا دیدم. تو نمیشناسیش، اسمش روزبهه. مادر برگ‌های خشک توی حیاط رو جمع کرد، توی یک کیسه پلاستیکی گذاشت و داشت آب پاشو پر از آب میکرد که شنید صبحان کوچولو میگه: روزبه کفشاش خیلی کهنه و پاره است، پیراهنش هم خیلی کثیفه. بابای روزبه خیلی فقیره. سروش ساکت نشسته بود و به حرفای برادر کوچکتری صبحان گوش می داد. مادر که دوست نداشت پسرا بیشتر از این درباره روزبه و خانوادش با هم حرف بزنن، شیر آبو بست. آبپاشو گوشه حیاط گذاشت. بعد رفت داخل خونه تا با صبحان و سروش حرف بزنه. بله عزیزای من، صبحان و سروش وقتی مادر رو دیدن بله خوشحال شدن و دوباره سلام کردن و مادر هم با مهربونی جواب سلام اونا رو داد و پرسید: خوب پسرای گلم، داشتین چی کار میکردین؟ صبحان حرفی نزد. سروش یکم فکر کرد و بعد گفت: آهان، من یادم اومد، من و صبحان داشتیم درباره روزبه حرف می زدیم. روزبه یکی از همکلاسی های صبحانه. صبحان دیروز تو مغازه آقا اسماعیل دیدتش. صبحان حرف سروش رو قطع کرد و گفت: آره مامان، تازشم همه لباس های روزبه حتی کفشاش کهنه و کثیف بودن، فکر کنم اونا خیلی فقیرن. سروش که تازه متوجه اخمای مامان شده بود رو کرد به صبحان و گفت: دیگه ادامه نده صبحان، مگه نمیبینی مامان ناراحت شده؟ صبحان با تعجب گفت: درسته مامان، ناراحت شدی؟ سروش راست میگه، ولی شما و داداش سروش که روزبه رو نمیشناسین، پس حرفای من غیبت نیست. تازشم من که دروغ نگفتم، من راستی راستی در مورد روزبه صحبت کردم. آخه اونو دیدم تو مغازه آقای اسماعیل. مادر دیگه به صبحان کوچولو اجازه نداد که حرفشو ادامه بده. با مهربونی رو کرد به صبحان و گفت عزیزم، شما که درست نمیدونی ماجرا چیه و چرا رخت و لباسای دوستت روزبه کهنه و کثیف بوده. شاید اون روز روزبه با برادرش دعوا شده بوده یا با بچه های کوچه فوتبال بازی کرده یا داشته به باباش کمک میکرده تا ماشینش رو تعمیر کنه. برای همین لباساش کثیف بودن. صبحان گفت راست میگی یا مامان، حق با شماست. سروش گفت چرا به فکر خودمون نرسید؟ مادر لبخندی زد و گفت حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودن بهترین چیزی را که دوست دارید در باره شما بگویند در باره دیگران بگویید. یعنی هیچ وقت پشت سر هیچ کس حرفهای بد و قضاوتهای نادرست نکنید. گلای قشنگم، میدونم که شما بله همطور الکی قضاوت نمی کنین. در مورد دوستانتون حرفای خدای نکرده اشتباه نمی زنین. بله، چرا؟ برای اینکه این کار درست نیست. یه بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما بچه های گل و مهربونم و همینطور بزرگترا تسلیت میگم. تا فردا شب و یک قصه دیگه، خدا حافظ همگی شما.